رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz, öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin selamı ile selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de hasaten bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allahu Azimuşşan'dan niyaz ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dostlar, muhterem hazirun, Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve Rabbu Teala siz kerim kardeşlerimin Kur'an'ın ayetlerinden azıklanabilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi ecirle mükafatlandırsın inşallah. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 78. ayeti kerimesinde geçen hafta işlemiştik ve 79'da kaldık. Ama hatırlarsanız muhterem hazirun, özellikle 78. ayeti kerimenin üzerinde durduğumuzda şunu da hatırlatmıştım. Dedim ki 79. ayeti kerime de dahil olmak üzere Allah Subhanahu ve Teala Tevrat'ı anlayan, yani muhatabı olan Yahudilerin ve bilginlerinin Tevrat'ı anlamalarının iki tane yönteminden ve iki cenahından bahsediyor demiştik. 78. ayeti kerimede birinci mentalitenin üzerinde durmuştuk. Ve bugün de kısmet olursa inşallahü rahman 79. ayette diğerinin üzerinde durmaya çalışacağız. Ama hatırlatmanın fayda sağlayacağını ümit ederek geçtiğimiz hafta 78. ayeti kerimede Tevrat'ı nasıl anlıyorlardı bunun üzerinde durmuştuk. Ve hatırlatmak adına demiştik ki zan ve emaniye zihniyeti demiştik. Hatırladınız mı aziz dostlar? Yani onlar Allah'ın muradını, ayetini anlamaya çalışırlarken sahip oldukları mentalite şu demiştik. Noktalı virgül, zan kulaktan dolma yahut da emaniye zihniyeti demiştik. Emaniyeyi nasıl tarif etmiştik? Kişinin nefsi ve gönlünün arzularına göre Allah'ın muradını yorumlaması demiştik. Şimdi bir cenah böyle. Allah Subhanahu ve Teala'nın Tevrat'ı anlamak adına sahip olunan mentalitenin bir diğerini ise 79. ayette bize haber vermektedir. Ama tabii Tevrat'ın muhatabı Yahudiler ve bilginler ve onların üzerinden de bizler inşallahü rahman Kur'an'ın ayetlerini böyle anlamamamız gerektiğini bugün azık olarak kendimize inşallah sahiplenmiş olacağız. Şimdi arzu ederseniz 79. ayeti kerimeye bir giriş yapalım. Allah Subhanahu ve Teala ayeti celileyi tayyibesinde şöyle buyurur. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Allah Subhanahu ve Teala mealen bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor kerim kardeşlerim. Ayetin başlangıç ifadesi çok ilginç. Zaten sadece o kelimenin üzerinde dursak ve onu tefsir etmeye kalksak inanın çoklarca saatimizi kapsayacaktır. Allah Azza ve Celle veil kelimesini Kur'an'da çok kullanmaz. Veil ne demektir? Veilun lil mutaffifin. Ve veil kelimesine aşina olduğumuz değil mi bir kelimedir? Hatta birçoğumuzun ezberinde olan surelerden de aklımızdadır. Veil kelimesi yazıklar olsun demektir. Veil olsun ona demektir. Ve ne ilginçtir ki Allah'ın ayetlerini anlamak adına sahip olunan mentalitelerden bir tanesine Allah Azze ve Celle giriş yaparken, bizlere haber verirken veil kelimesiyle giriyor. Veilun lehum, onlara yazıklar olsun. Veil olsun onlara. Bu inanın Allah Subhanahu ve Taala'nın gadaplandığının zirvesini beyan etmek adına bir ifadedir. Yoksa Allah Subhanahu ve Taala'nın memnun olduğu bir ifade değil. Önceki mentalitenin sahipleri de, zihniyetin sahiplerine de Allah kızdı. Onları da masiyetle itham etti. Günahkar olduklarını, böyle bir anlayışın doğru olmadığını söyledi söylemesine, ama bu çok farklı. Allah veille başladı. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini elleriyle yazdılar. ثُمَّ يَقُولُونَ Sonra dediler ki هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah'ın indindendir. Subhanallah. Bir tasavvur edin. Şimdi belki malum basit kelimelerle bunu ifade ediyoruz ama ağırlığını siz tartın. Birileri oturuyor ve Allah Azze ve Celle'nin ayetiymişçesine ayet yazıyor. Hüküm yazıyor ve bunu insanlara Allah'ın ayeti diye pazarlıyor. İlginçtir aziz dostlar. Allahu Azimuşşan bu ayetinde 3 kere veil diyor, veil. 1- Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetleri diye pazarlayanlara. 2- Yazdıklarına. Çünkü Allah'a ait değildir o. Onun için Allah Subhanahu ve Teala veil olsun o yazdıklarına dedi. 3- Kazandıklarına da veil olsun. Yeksibun. İnanın öyleydi. O dönemin bilginleri iktidarın gönlünü kazanmak adına, otoritenin ve gücün gönlünü keşfetmek adına, razı ve memnun etmek adına onları hoşnut edecek ayetleri Tevrat'a dahil ettiler. Onun için biz diyoruz ki Tevrat tahrif olmuş bir kitaptır. Öyle değil mi? Öyle. Bunun nedeni ise önüne gelen gönlünün, makamının arzuladığı şekilde Tevrat'a ilaveler yapmış. Onu Allah bize haber veriyor. İşte Tevrat'ı böyle anlayanlar da vardı diyor Allahu Azimuşşan. Yazıklar olsun Allah'ın ayeti olmadığı halde Allah'ın ayetleriymişçesine pazarlayanlara, veil olsun onun üzerinden kazanç sağlayanlara, veil olsun o yazdıklarına. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Tevrat böyle. Tevrat'ın gerçeği bu. İncil de aynı şekilde olmuştur. Bilginler, koltuk sevdası, bugünün terminolojisiyle söylüyorum, makam sevdası, gönüllerini hoşnut etmek adına istediklerini yazmışlar. Ve dahil etmişler Tevrat'a. Ama bugün bu ayetten azıklanabilmek istiyorsak, o zaman bugünün vakasını konuşmak lazım. Peki bugün Kur'an'ın ayetlerine bir şey dahil olmayacak ve bir şey de çıkarılmayacak olduğuna göre Kerim kardeşlerim, biz bu ayeti nasıl anlayacağız? Tahrif etmek sadece ayeti ilave etmek ve bir şeyler yazmaktan ziyade Allah'ın muradını tahrif etmektir. Allahu Azimuşşan ayetinde, hükmünde bir şeyi murat eder kulları için, sen oturursun onu tahrif edersin. Dersin ki Bak Allah böyle böyle diyor, Allah'ın muradının aksine insanlara bir şeyi pazarlarsın. Onun için bizim imanımızın gereği, biliyoruz ki Kur'an'ın önünden ve ardından bir şey ilişmez. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Onu biz koruyacağız diyor Allah. Garantörü Allah'tır. Ama gelin görün ki Kerim kardeşlerim, her ne kadar önünden ve ardından Kur'an'ın ayetlerine bir şeyler ilintilemek söz konusu değilse bile, ayetlerin mefhumu ve Allahu Azimuşşan'ın muradı üzerinden tahrifat söz konusu mu? Evet. Ama bakıyoruz. Bugün Tevrat'ın bilginlerinin üzerinden bir mesaj aldık biz. Oturmuş bilginler, birilerinin, iktidarın, gücün, güç sahibini memnun etmek adına Kur'an'ın, özür diliyorum, Tevrat'ın ayetlerini tahrif etmişler. Ve de bu Allah'tandır demişler. En ilginç olanı bu. Ne diyeceksin sen? Söz sahibi alim, sözü geçen, muteber bir insan sizin karşınızda arzı endam eder ve derse ki bu Allah katındandır, ne dersiniz? Değil mi? Onun için Allah veil diyor. Subhanallah. Vallahi böyle bir şeyin muhatabı olmaktan Allah'a sığınırız. Veil, yazıklar olsun onlara diyor Allah. Bugün yine alimler var. Kur'an'ın ayetlerini değerlendiriyorlar bizler için. Ve biz onlardan anlamaya çalışıyoruz Kur'an'ı. Ama görüyoruz ki Kur'an ayetlerinin ve ahkamlarının üzerinden aynı şekilde tahrifat söz konusu. Bir araştırma yapıyoruz. Olayın üzerinde bir irdeleme yapıyoruz. Görüyoruz ki ortak payda aynı. Menfaat. Yani o dönemin alimleri ve bilginleri de Allah'ın ayetlerini birkaç menfaat uğruna satıyordu. Bugünün alimleri de aynı. Öyle değil mi aziz dostlar? Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini, mukadderatlarını, değerlerini, mefhumlarını birkaç dünyalık menfaat uğruna bugün satıyorlar. Var mı hocam böyle örnekler? Çok. Ben istedim ki söylediğimizin teorikte kalmaması adına hepimizin bildiği bir örneğin üzerinden Allah'ın ayetleri nasıl tahrif edilirmiş anlamaya çalışalım. Bir vakadan örnek vererek bunu inşallahu rahman aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Hepinizin bildiği bir mesele olduğu için daha da iyi anlaşılacaktır diye ümit ediyorum inşallah. Şimdi bir alim bugünün ayetlerini Allah'ın muradını nasıl tahrif eder buyurun. Beraber seyru alem yapalım. 2013'e götüreceğim sizi. Sisi'nin yapmış olduğu Mısır katliamı desem hepimiz hatırlar mıyız? Dün gibi hatırlar mıyız? Evet. Niçin? Çünkü bir katliam söz konusu. Binlerce Müslüman öldürüldü. Doğru mu kardeşlerim? 2013, daha bir buçuk sene geçmedi üzerinden. Mısır meydanlarında binlerce Müslüman katledildi Sisi tarafından. O dönemin savunma bakanı. Müslümanları katletti. Ben size bir rakam vereyim. Binlerce dedim ama notlarımın arasında katledilen Müslümanların sayısı var. Bir yere geleceğim inşallah. İlk önce vakayı resmetmeye çalışıyorum. Allah Azza ve Celle'nin "Femenen kalila" açın bakınız kardeşlerim. 79. ayeti kerimenin ifadesidir. Az bir paha uğruna Allah'ın ayetleri olmamasına rağmen Allah'ın ayetleridir diye sattılar. Benim ifadem değil vallahi. Vakayı resmediyorum ki anlaşılsın. O gün Mısır meydanlarında katledilen Müslümanların sayısı 2200. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakama göre 248, 278. Subhanallah. Müslüman katliamı. Var mı başka bir ifadesi? Başka bir açılımı yok bunun vallahi. Nereye geleceğim? Şimdi ifade ediyorum. Sisi Müslümanları meydanlarda katletti. Katliam yaptı. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana kanı nedir? Haramdır. Allah Azze ve Celle hesap sorar. Bir Müslümanın katledilmesi vallahi dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır Allah katında. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪يهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. Sahih bir hadis. Az önce verdim tercümesini. Dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır bir tane Müslümanın katledilmesi. 2500'e yakın Müslüman katledildi. Ama şimdi esas ayetle ilişkilendirmenizi istirham ediyorum. Sisi'nin örneğini ayetle ilişkilendirin. Allah'ın ayetlerini koltuk sevdası uğruna, menfaat sevdası uğruna, makamı uğruna nasıl satılır? Bununla siz ilintileyin inşallahurrahman. El-Ezher desem ne dersiniz? El-Ezher Üniversitesi desem, Mısır'da bulunan ve dünya devletlerinin, Müslümanların ağzını açıp baktığı, merak ettiği, nelerin söylendiğini her zaman merak ettiği bir merci. O üniversitenin mukayeseli fıkıh, ana bilim dalı başkanı, Profesör Doktor Saadettin Hilali. Yazın lütfen. Profesör Doktor, mukayeseli fıkıhta ana bilim başkanı olmak ilim gerektirir. Böyle bir adamdan bahsediyorum. Bu adam bir törende şöyle bir açıklama yaptı. Subhanallah. Alim bu adam. Tırnak içerisinde. Şunları ifade etti. Sisi 2500 Müslümanı katlettiğinde dedi ki Allah'a ne kadar hamd etsek az. Mısır dedi tarihini tekerrür ettiriyor. Nasıl ki Allah Mısır'a o dönemde o tarihte zamanın behrinde insanların kurtuluşa ermesi için Harun'u ve Musa'yı gönderdiyse bu insanları hani meydanlarda toplumu sözde nasıl diyelim helaka sürükleyen bu insanları kurtarmak için de Sisi'yi göndermiştir dedi. Buyurun yazılı. Varınca bakın. Subhanallah. Dedi ki ne kadar hamd etsek az. Nasıl ki o dönemde insanların hem dünyasını hem de ukbasını kurtarmak için Allah Musa'yı ve Harun'u gönderdiyse meydanlardakini de temizlemek için Sisi'yi gönderdi dedi. Kim bu adam? Ezher Üniversitesi'nde mukayeseli fıkıh bölümünde başkan. Alim mi? Bence hakkı ketmeden bir zattan başka bir şey değil. Vaka bu. İşte bu ayetin muhatabı olmamak için böyle davranmamak gerekir. Belki hakkı söyleseydi koltuğundan olacaktı. Makamından olacaktı. Profesörlük ve doktorluk unvanı elinden alınacaktı. Yerinden yurdundan olacaktı belki. Doğru mu? Öyle. Ama bir de bu işin ayetin muhatabı olmak var. Doğru mu aziz dostlar? Veyl sözünün muhatabı olmak var lakaddar Allah. Allah muhafaza. Allah sizin hakkınızda Allah muhafaza. Birilerinin hakkında veyl diyor. Vallahi bunlardan olmamak için dua etmek lazım. Hakkı söylemek lazım. Muttaki bir alim olmak lazım. Yoksa birkaç menfaat uğruna semenen kalila diyor Allah. Kalil kalil. Çok demiyor ha. Az bir menfaat uğruna satanlardan olmamak lazım. Biz buna koltuk sevdası diyoruz değil mi amiyane tabirle? Kendi aramızda biz buna koltuk sevdası diyoruz. Allah'ın ayetleri koltuk sevdası uğruna satılamaz. 2500 Müslümanı meydanlarda katlet, sen onu al, ayette de böyle diyordu. Tarih tekerrürden ibaretmiş diye Müslümanlara pazarla. Allah bunun hesabını soracaktır. Hakkı gizlemek ve ketmetmek adına kendimin çok ibret aldığı bir kıssayı paylaşmak istiyorum. Hani bazen ibretli kıssalar var ya, böyle bir şey. İnanın kısa, çok uzun sürmeyecek. Ama az önce anlattığım vakayı şöyle bir tarafa koyun ve anlatacağım kıssayı da onun yanında tefekkür etmeye çalışın. Hakkı gizlemek, güç, otorite kimdeyse ondan korktuğundan dolayı hakkı söylememeyi bu kıssanın yanında anlamaya çalışalım inşallah. Zamanın behrinde padişahın birisi karşıda birisiyle, öyle diyelim artık, rakibiyle satranç oynuyormuş. Satranç. O misafir de, rakibi de çok önemli bir zat. Padişahla birlikte oyun oynamaya devam ederken hamle sırasında ihtilaf etmişler. Dikkat edin. Masanın bir ucunda padişah, diğer ucunda normal bir zat. Ve oyun oynuluyor. Hamle sırasının kimde olduğu noktasında ihtilaf ediliyor. Ama önemli bir müsabaka olmalı ki, orada da ziyaretçi kabul etmişler. Protokol diyoruz ya, veziri var, amiri var, çalışanı var, hizmetkarı var. Oturmuşlar, müsabakayı seyrediyorlar. Dikkat edin. Ama hamle sırasında ihtilaf oluyor. Sıra kimdeydi? Padişah diyor ki bendeydi. Karşısındaki rakip de diyor ki yok, hayır bendeydi. Sen oynadın, yaptığın hamlenin farkında değilsin, sıra bende. Padişah diyor ki bende. Karşı taraftaki adam diyor ki sıra bende. Padişah ayağa kalkıyor, diyor ki misafirlerine dönerek, ve muhteremler, siz maçı seyredin diye sizi davet ettik. Hamle sırası kimde? Ses yok. Ya diyor ki hamle sırası kimde? Seyrediyorsunuz oyunu madem, ihtilaf ettik. Sıra bende mi, onda mı? Ses yok. Bu arada kapıyı birisi çalar ve içeri girer. Dikkat edin. O arada padişah yine gürler. Der ki, la be mübarekler, oturuyorsunuz, maç seyrediyorsunuz, müsabaka seyrediyorsunuz, hamle sırasının kimde olduğunu bilmiyorsunuz. Söyleyin bakalım, hamle sırası bende mi, rakibimde mi? Yine ses yok. Az önce içeri giren adam, daha hamleleri falan görmemiş, oyunu da görmemiş, padişahım hamle sırası rakibinizde demiş. Demiş ki la mahalle leha minel i'rab, senin demiş i'rabda mahallin yok. Sen daha hamlenin kimde olduğunu, oyunu görmedin ki. Dur bakalım bir, söz hakkın yok. Çünkü sen bizim oyunumuzu hiç görmedin. Az önce girdin. Hele bir de bakayım demiş. Hamle sırasının rakibimde olduğunu nereden bildin? Paşam demiş, eğer siz haklı olsaydınız burada hiç kimse sessiz kalmazdı. Herkes, padişahım sıra sizde. Padişahım sizde sıra, derdi. Ama bu insanlar suskun kaldıysa ve senden korktuklarından dolayı hamle sırasının rakibinde olduğunu söyleyemediler. Hamle sırası rakibinizde demiş. Muhteşem bir şey. Güç kimde? Aman. Hakkı söylemeyelim. Öyle değil mi? Hakkı ketmedelim. Hatta bu ayetin bütüncüllüğünde bakacak olursak tevil edelim. Yorumlayalım gitsin. Vallahi böyle değil. Allah'ın ayetleri böyle değil. Ama ben istedim ki böyle bir ibretli kıssanın ardından zalim karşısında nasıl muttaki bir duruş ortaya konur, bir misafir ağırlayalım, o anlatsın. Tabii bunu çoklarca muttaki alim anlatabilir, inanın. Batıldan merhamet dilenmektense asılmayı tercih ederim ve bu son sözümdür diyen Seyyid Kutuplar anlatsın. İnne sabbabete allati teşhedü fi kulli salatin enne la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah la yumkin en taktuba kelime batila. Nahnu la nesteslim, nantasiru ev nemut diyen Ömer muhtarlar konuşsun. Vakit namazlarında Allah'ın varlığına ve peygamberin birliğine, hem peygamberi hem de elçisi ve kulu olduğuna şahitlik eden işaret parmağım, vallahi batıl adına hiçbir şey yazmayacaktır. Bizler teslim olmayız. Nahnu nantasiru ev nemut. Ya biz Allah'tan yardım görürüz ya da şehit oluruz diyen Ömer muhtarlar konuşsun. Vallahi çok. Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmayan, Allah'a hamdü senalar olsun, bu ümmete Allah çoklarca alim bahşetti. Çok. Hangisinden anlatayım diye çok mütereddit kaldım. Ama istedim ki öyle bir alime anlatayım ve bizler hiç unutmayalım inşallah rahman. Bize bugün misafir olacak ve bize muttakice bir duruş nasıl sergilenecek, Hadidu Ziyad rahimahullah anlatacak. Hadidu Ziyad rahimahullah. Allah ona rahmet etsin. Haccacın dönemidir. Uzundur öncesi ama bize lazım olan azık edinebileceğimiz kısmından hemen bir giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Haccac, Hadidu Ziyad rahimahullahu huzuruna getirir. Ben bunu anlatırken de ayeti böyle hep tebader edin zihninizde, oldu mu? Canlandırın inşallah. Haccacın karşısındadır Hadidu Ziyad rahimahullah. Haccac der ki içeri girince Hadid, sen Hadidu Ziyad mısın? De bakayım. Hadidu Ziyad der ki bugün aklına ne geliyorsa sor. Subhanallah. Bugün aklından ne geçiyorsa sor ey Haccac. Çünkü ben makamı İbrahim'de, Kabe'dir orası değil mi? Ben makamı İbrahim'de alemlerin Rabbi olan Allah'a şu üç şeyi yapacağıma dair söz verdim. Bir, bana sorulan her şeyi korkusuzca haykırmak adına. Allah'a böyle bir söz verdim. Hiç kimseden korkmadan her şeyi anlatacağıma makamı İbrahim'de söz verdim. İki, başıma gelen musibetlere sabredeceğime söz verdim. Üç, afiyetteyken de Allah'a şükredeceğime söz verdim. Haccac söz senindir. Sor ne sormak istiyorsan. Ben tasavvurunda güçlük çekiyorum. Zalimliğiyle meşhur bir önderin, bir yöneticinin karşısına dikiliyorsunuz. Sor ne sormak istiyorsan. Hodri meydan dercesine, öyle değil mi üstad? Diyor ki beni nasıl bilirsin? Tek soru. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki sen zalimsin. Allahu Ekber. Diyor ki sen Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, ihmal eden zalimin ta kendisisin. Diyor ki sen zalimsin. Vallahi başka yok. Diyor ki bunun parmak uçlarını kırın diye emir veriyor. Ayak ve el olmak üzere. Parmaklarının hepsini kırdıktan sonra Hadidu Ziyad rahimahullah hala diyor ki sen zalimsin. Diyor ki bunu bağlayın. Zebanileri mi diyelim artık? Yaverleri mi diyelim, ne diyelim, cellatları mı diyelim? Diyor ki bu sopayla ona vurmaya başlayın. Cafer'dir bunun ravisi. Diyor ki üzerinde sopa kırılıyordu. Mola vermeden yenisiyle devam ediyorlardı. O sopa kırılıyor, yenisi geliyordu. Vallahi onlar Hadide işkenceye ne zamana kadar devam ettiler biliyor musunuz? Diyor ki etleri kemiğinden lime lime ayrılana kadar. Haccaca demişler ki bu öldü herhalde. Diyor ki bana zalim dedi, o ölmedi. Onu diyor sokaklarda sürüyün. Sokaklarda sürmeye başlıyorlar. Hadid-i Ziyad rahimahullahı. En sonunda sahibi ravinin Cafer diyor ki onu biz bir kenarda itilmiş bulduk. Orada bırakılmış bulduk. Vardık yanına, dedik ya Ustad el-Hadid ne istersin? Dedi ki su. Biz suyu almaya gittik, dedi ki döndüğünde şehit olmuştu. Kaç yaşında bu alim? Bileniniz var mı? Ben söyleyeyim, 18 yaşında. Allahu Ekber. Allah'ın ayetlerini sattı mı? Satmadı. Birkaç menfaat uğruna tevil etti mi? Vallahi etmedi. Hakkı korkusuzca haykırdı ve Rabb-u Teala'nın huzuruna onun razı olduğu şekilde kavuştu. Rabbim bizlere de böyle anlayışlar ikram etsin. Bakınız, kazancına veil dedi Allah. Yazılana veil dedi Allah. Allah'ın ayetleri olmadığı halde Allah'ın ayetleridir diye pazarlayanlara da veil dedi Allah. Böyle olmak yerine hakka haykırmak daha hayırlı değil mi? Allah'ın veiline muhatap olmak ne kadar kötü, la kadar Allah, siz tasavvur edin. Allah bizleri bu halden ve bu anlayıştan, mentaliteden muhafaza buyursun. Tabi bu ayetin ardından 80. ayeti kerimede Allah subhanahu ve teala yine İsrail oğullarının üzerinden şöyle sesleniyor bizlere. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Onlar dediler ki diyor, Beni İsrail'den için Allah subhanahu wa ta'ala, bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacaktır. Subhanallah. Nasıl bir izan değil mi? Birazdan bahsedeceğim inşallah. Nasıl bir mentalite? Şuna bakın. Onlar dediler ki diyor, bize, bu Yahudiler, Beni İsrail aynı zamanda, dediler ki bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacak. Subhanahu ve Teala diyor ki, de onlara, onlar Allah katında bir ayrıcalıkları mı söz konusu? Yani Allah'la onlar ahd, bir sözleşme mi yaptılar? Öyle ya. Hani biz ona ne diyoruz? Sokak ifadesiyle, terminolojisinde torpil diyoruz ha? Doğru mu? Daha belki anlaşılır olsun diye söyledim. Allah nazarında onların bir iltimasları mı var? Ahd. Ki Allah sözünde durucudur diyor ayet. Yoksa onlar Allah Azze ve Celle'nin hakkında bilmediklerini mi söylüyorlar? Ayet böyle bitiyor aziz dostlar. Şimdi ayet-i kerimenin şerhine ve izahına geçmeden önce bu mentaliteyi daha iyi anlattığını ümit ederek Araplarda malum bir sözü paylaşmak istiyorum. Diyor ki Araplar اَجْرَعُوا مِنْ ذُبَابٍ. İnanın sadece bu atasözü bu Yahudi mentalitesini anlatmaya vallahi yeter. İnanın samimiyetle söylüyorum. Ecra'u min zubabin. Sinekten daha küstah ve cüretkar demektir. At sözüne girmiş. Şimdi bir sinekten daha küstah ve cüretkar. Niye böyle demiş Araplar? Çünkü sineği bir şöyle düşünün. Sinek neye konmaz? Her şeye cüret eder. Kendisi mini minnacıktır. Doğru mu? File bine konuyor. Aslan yani. Belki pençesinin zerresi yapmaz, aslanın tepesine bile konuyor sinek. Onun için cüretkarlığına mal ederek birilerinin cüretkarlıkta böyle sınırı aştığını gördüklerinde ecra'u min zubabin derlermiş o adama. Şuna bak ya. Küstahlık için de söyleniyor, cüretkarlık için de söyleniyor. Bu ayeti izah etmek adına inanın bu yeter. Şu cüretkarlığa bakın ya. Sen kimsin? Senin Allah'la sözleşmen mi var? Allah söylüyor. Bana ateş dokunmayacaktır diyorsun. Allah'ın narına hafife alıyorsun. Öyle değil mi? Allah'ın ateşini hafife alıyorsun. Bu ne cüret? Cüretkarlıkta sineği geçmiş mi? Epey bir yol almış. Onun için Yahudi mentalitesinin üzerinde duracağız inşallah. Cehennemi hafife almak. Bir de bunun üstüne üstlük küstahça, bize zaten Allah katında böyle bir torpil var der gibi, birkaç gün haricinde bize ateş dokunmayacaktır. Allah bizi affedecektir. Allah'ın nazarında bizim bir farklılığımız var demektir bu ayet. Birileri yansa da Allah bize ateşi müstahak kılmayacaktır. Allah'la bizim aramızda farklı bir ilişki var demektir bu. Nasıl bir cüret ya, subhanallah. Biz buna torpilci zihniyet de diyoruz. Senin Allah katında bir torpilin yok ki. Birazdan okuyacağım inşallah. Allah Azze ve Celle bizi imanımızdan ve amelimizden hesaba çekecek. Eğer ki sen de bu dairelere muhatap bir insansan, beni insansan, Allah katında hiçbir farklılığın söz konusu değil. Yaşlı bir amca bunu ifade etmek adına Allah'ın nazarında hiçbirimizin böyle iltiması olmadığını anlatmak adına, Allah Azze ve Celle'nin nazarında iman ve amel hususunda hiçbir torpilimizin olmadığını anlatmak adına, amcanın bir tanesi köyde, zamanın behri yine, eskilerden elektriklerin filan olmadığı bir zaman diliminde, mescitlerde ne yakılırdı camilerde? Bu kandiller yanardı malum. Tam böyle namazdayken hacı amcanın bir tanesi de yolda gelip giderken yolumu daha kolaylıkla göreyim diye el feneri taşırmış yanında. Namazdayken tam imam tekbiri getirmiş, kandiller sönüvermiş. Tabi bunu ayakta olup da tarif etmek var aslında ama namazdayken bizim el fenerli olan hacı amca cebinden el fenerli çıkarmış, yakmış. İkinci veyahut da üçüncü saftan en ön safa doğru ilerlemiş ama eli bağlı. Bir eliyle de tutuyor feneri. En ön safa doğru varmış. İmamın görebileceği ve de cemaatin görebileceği şekilde de feneri koymuş. Tekrar ağır ağır adımlarla namazda saf tuttuğu yere geri dönmüş bizim hacı amca. Namaz bitmiş tabii. Namaza da devam etmiş bizim hacı amca herkesle birlikte. Namaz bittikten sonra imam koluna girmiş, kenara çekmiş hacı amcayı. Demiş ki amca, sen miydin? Ben namazda tam dikkat edemedim, göremedim ama sana benzettim. O demiş, namaz sırasında el fenerini gelip de önümüze koyan sen miydin diye sorunca, biraz övünerek tabii, demiş ki bendim, ben koydum onu demiş. Hacı amca demiş, namazını sen iade etsen iyi olur. Amca demiş ki niye? Demiş namazda hareket ettin amca. Ta ikinci, üçüncü saftan en ön safa doğru yol aldın. Tekrar bir de geri geri gittin. Diğer cemaatle birlikte namazını ikmal ettin. Olmaz demiş yani. Olmaz. Hacı amca tabii böyle bir ifadenin üzerine çok kızmış. Demiş ki seni Kadir Şinaz bilmez seni demiş. Demiş ki vallahi ben namazımızın ve ümmetin selameti için yaptım bunu. Allah bana bir şey demez demiş. Tabi kılmamış namazını bizim hacı amca. Ama şimdi hacı amcanın bu vakası, Allah bana bir şey demez olur mu ya, subhanallah. Yani ümmetin ve namazımızın selameti için yaptım diyor. Sanki Allah Azze ve Celle onu o amelinden hesaba çekmeyecek. Sanki onun Allah Azze ve Celle tarafından takyit edilmiş, sınırlandırılmış, hadleri, hudutları belirtilmiş bir namaz değil. Vallahi Allah senden onun hesabını soracak. Şimdi Yahudi mentalitesi ve Beni İsrail mentalitesi de bunun benzeri değil mi? Allah bize bir şey yapmaz, bizim bir ayrıcalığımız var der gibi. Ama öyle değil. Allah Subhanahu ve Teala iman ve amel konusunda kimseye iltimas geçmemiştir. Geçmeyeceğini de bize Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın üzerinden bize öğretmiyor mu bunu? Öğretmiyor mu? İltimasın olmadığını, torpilin olmadığını, herkesin kendisinin imanı ve ameli boyutunda hesaba çekileceğini, bir peygamber kızı dahi olsa Allah'ın iltimas etmeyeceğini, Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatıma radıyallahu anhanın üzerinden bize bunu öğretmiyor mu? Hepimizin bildiği bir hadis değil mi bu? Müslim'in sahih bir hadistir, tahric etmiş olduğu bir rivayettir. Ey kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme sakın. Allahu Ekber. Yahudi mentalitesine bak. Bizim Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmete emanet bıraktığı mentaliteye bak. Allahu Ekber. Diyor ki kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme sakın. Allah senden kulluk adına ne istediyse yerine getir. Eğer Allah'tan nefsini satın almazsan, vay sana vay Fatıma. Vallahi baban peygamber de olsa seni kurtaramaz. Lafız aynen böyle. Vallahi böyle. Baban peygamber de olsa Fatıma, eğer ki Allah'a kulluk borcunu yerine getirmezsen, babayın sana yapacağı hiçbir şey yok. Var mı iltimas? Yok. İman ve amel dairesinde biz Allah Azza ve Celle'nin nazarında Beni Adem eşittir. Yaptığımız ve imanımızdan ve her şeyimizden Allah Azza ve Celle'ye hesap vereceğiz. Bu ayetin en büyük azığını söylüyorum. Çok şeyler çıkarttınız belki. Çok şeyler öğüt olarak ve öğretici olarak aldınız. Ama ben söyleyeyim yine. Bugünün azığını bizzat ben söyleyeyim. Cehennemin narını hiçbir cüret göstererek hafife almayacağız. Aziz dostlar ve muhterem hazirun, biz cennete iman ediyor muyuz? Elhamdülillah. Biz cehenneme iman ediyor muyuz? Elhamdülillah. Yani biz cennet ve cehennemin varlığına iman ediyoruz. Ve Allah Azze ve Celle'nin bizi imanımızdan ve amellerimizden ötürü hesaba çekeceğine de iman ediyor muyuz? Tekrar dirilmeye iman ediyor muyuz? Yaptıklarımızın neticesinde cennet ya da cehennemle karşılaşacağımıza da iman ediyor muyuz? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ayetine iman ediyor muyuz? Vallahi iman ediyoruz. Allah kendi zatına yemin ediyor. Çoklarca okudum bu ayeti. Defaatlerce okudum belki. Kendi zatına yemin ederek diyor ki biz onların yaptığı her bir amelin hesabını soracağız. Bunun neticesinde son durak ya cennet ya da cehennem. O zaman cüretkar davranmayacağız cehennem ateşi için. Subhanallah. O ateş bizi ürkütecek. Ümitle değil mi? Ümitsizliğin arasında bir yol tutacağız. Onun için bize en büyük öğretisi bu ayetin bu olsun. Cehennem narını hafife almayacağız. Bir de Yahudi mentalitesine bakın subhanallah. Allah diyor bize, diyor biz şey, torpilliyiz. Birkaç gün müstesna, onu da söylemeyi ihmal etmiyorlar. Bize ateş dokunmayacak. Bu Allah'ın narını, cehennem narını ciddiye almamak demektir. Ama biz ciddiye alalım, olmaz mı inşallahurrahman? Çünkü defaatlerce yine söyledim önceki derslerimizde. Ben de belki rutin klişeleşmiş bir cümle oldu. Ama hatırlatıyorum inşallah. Ne dedik? Yevmul kıyame, cennet ve cehennem bilinci ve bunun akıllarda, zihinlerde idrak edilmesi ameli koordine eder. Biz amellerimizden hesaba çekilmeyecek miyiz? Öyleyse bizim amelimizi bir şeyler koordine ederse ve Rabb-u Teala'nın rızası doğrultusunda hareket etmemizi sağlarsa bize cennet vallahi uzak değil. Onun için gelin cehennem narı bize cenneti yaklaştırsın. Doğru mu? Aziz dostlar, cehennem narı bize cenneti yaklaştırsın. İstedim ki bir sahabe bize bunu en güzel şekilde anlatsın. Ve inşallahurrahman bugünkü dersimize de bu şekilde nihayetlendirelim. Ne dedik en büyük azık, en büyük öğüt olarak? Cehennem narını hafife almayacağız. Bu konuda sinekten daha cüretkar olmayacağız. Vahyin muhatabı Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Çok şeyler söylemek mümkün bu sahabe hakkında. Bu sahabe aziz dostlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gelip ya Abdullah şu şu ayetleri okur musun dediği sahabedir. Ya Resulallah, Kur'an sana inmişken ben mi sana Kur'an okuyayım? Der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, bu peygamber senden Kur'an dinlemeyi de sever ya Abdullah dediği sahabe. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh çarşıya gittiği zaman işi var ya çarşıda, ilk önce demirci dükkanına uğrarmış. Demirci dükkanına. İlginç ya. Sizce niye? Diyor ki dakikalarca Abdullah İbni Mes'ud'un kendi rivayetidir. Hiçbir şey almaya da girmem diyor demirciye. Sadece o diyor hani korudan çıkardığındaki kızgın ateş var ya, vallahi diyor amelimi koordine etmesi için dakikalarca sadece diyor nara bakıyorum. Çarşıda diyor ondan sonra işlerimi hallediyorum. İşte bu sahabe anlatacak şimdi. Cehennem narına cüretkar davranmayan bir sahabe. Ki Allah onlardan razı, bu hassasiyete bakın. Kıyasını da varın gelin biz yapalım. İşte bu Abdullah İbni Mes'ud. Ara sıra demirciye gidip de o nara bakıp cehennem ateşini hatırlayıp da amelini koordine eden Abdullah radıyallahu anh bir gün mecliste otururlar. Sahabeler de vardır. Bir gün sahabenin bir tanesi aynı mecliste otururken yine Abdullah İbni Mes'ud da hazırdır o mecliste. Şu ayeti okur. Ashabul yemin ma ashabul yemin der. Bu ayetin bu kısmını okur. Ve der ki, tercümesi şudur. Kitabı sağından alanlardan bahseder bu ayet. Ne mutlu o sağından ve sağlı olanlara der Allah. Ayet bu. Ashabul yemini ma ashabul yemin. Der ki o sahabe. Der ki vallahi ben bundan bile olmak istemiyorum aslında. Başlar diğer ayet okumaya. Yani sağcılar vardır ya, sağından alanlar. Bunlar kazanmıştır aslında. Bunlar başarılı olmuştur aslında. Bunlar imtihanda muvaffak olmuşlardır aslında. Ama sahabe bu ayeti okur, hemen ardından şunu söyler. Ulaikel mukarrabun fi cennetin na'im thulletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Daha sözü bitmeden bu ayeti okur. Bu sağcılardan bile olmak istemiyorum. Tek bir muradım vardır. Mukarrab olmak istiyorum. Mukarrab, Allah'ın yakınında, en yakınında olanlar demek. Yani sağ zaten başarılıdır ama hedefini yüksek tutmuş sahabe. Ulaikel mukarrabun fi cennetin naim. Onlardan olmak istiyorum diyor. Sözünü bitirdiği vakit Abdullah İbni Mes'ud sözü hemen alır. Der ki kardeşlerim, içinizde var ya, içinizde, subhanallah, kendisini kastederek, isim söylemez, der ki içinizde birileri var ki vallahi imkanı olsa tekrar dirilmek istemez. Der ki Abdullah İbni Mes'ud, vallahi akıbetimden emin olmadığım için toprak olmayı tercih ediyorum. Hiç isim vermeden. İçinizde birileri var ki, ah bir imkan olsa ki olmadığını bilir. Çünkü ona iman eder. Allah tekrar bizi diriltecektir. Yaptıklarımızdan hesaba çekecektir ama öyle serzenişte bulunur. Der ki imkan olsa içinizde öyleleri var ki, tekrar dirilmeyi istemiyor. Akıbetimden emin olmadığım için vallahi toprak olmayı tercih ediyorum. Bu sahabe kim? Abdullah İbni Mes'ud. Niye anlattım? Yahudilerin cehennem narı konusundaki cüretkarlığına bak. Cennetle müjdelenen radıyallahu anhum ve radu anh dedi. O sahabelerin içerisinde olan böyle bir mübareğin cehennem narı konusundaki anlayışına bak. Bu ayetin en büyük öğretisi ne bize şimdi? Tekrar ediyoruz. Cehennem narında cüretkar olmayacağız. Yaptığımız ameller koordine edilsin istiyorsak Abdullah İbni Mes'ud gibi bir demirci bulacağız, bakacağız ateşe. Allah bizi öylelerden eylesin. Onun için Allah'la bir sözleşmemiz var mı? Yok. Yani bize bir torpil geçecek mi Allah? Geçmeyecek. Bunu bize kim öğretti? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kimin üzerinden öğretti? Fatıma validemiz üzerinden öğretti. İltimas yok. Allah Azze ve Celle bizim imanımızdan ve amellerimizden bizi hesaba çekecek. Rabbim ayeti celilelerini hakkıyla anlamayı ve amel etmeyi bizlere nasip etsin aziz dostlar. Rabbim cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Rabbim bizlere hem bu dünyada hem de ukbada saadetler ihsan eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın, sebat kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.